Espresso 0%. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. A do tego do 40 rat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Ponad 60 osób zatrzymano w akcji policyjnej wymierzonej w siatkę pedofilską. Sytuacja w Strefie Gazy pogarsza się z dnia na dzień, alarmuje ONZ. Przed silnym wiatrem w 9 województwach centralnej i północnej Polski, ostrzegają synoptycy. 64 osoby zostały zatrzymane podczas antypedofilskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W operacji o kryptonimie Carlos wzięło udział ponad 400 policjantów. Większość podejrzanych będzie odpowiadać za rozpowszechnianie seksualnego wykorzystywania dzieci, ale znalazły się też osoby podejrzane o gwałty. Zatrzymano m.in. fotografa, który produkował nagrania i zdjęcia z dziećmi. Mężczyzna w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa, mówi podkomisarz Krzysztof Wrześniowski. Jednej z zatrzymanych osób również przedstawiono zarzuty zgwałcenia oraz seksualnego wykorzystania 3 osób, w tym 2 osób małoletnich. Wśród zatrzymanych było również 2 mężczyzn, którzy oprócz posiadania i rozpowszechniania treści pedofilskich wytwarzali takie materiały, wykorzystując zależności rodzinne z pokrzywdzonymi, a mianowicie sprawowali oni pieczę nad tymi osobami. Były to dzieci tak naprawdę w wieku od 5 do 7 lat. W czasie akcji policjanci przeprowadzili ponad 100 przeszukań i zabezpieczyli ponad 1000 komputerów, telefonów i innych nośników danych. Wśród zatrzymanych są kobiety. Wobec 30 osób zastosowano tymczasowy areszt. Sytuacja w Strefie Gazy pogarsza się z dnia na dzień, alarmuje Juliette Thomas z agencji ONZ do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim. Wysokość niezbędnej pomocy dla ludzi żyjących na tym terenie oszacowano na ponad 1 200 000 000 dolarów. Mamy teraz 700 tysięcy ludzi w naszych schroniskach. Te schroniska są przepełnione. Wciąż tracimy naszych pracowników. Ponad 70 naszych kolegów zginęło od początku rozpoczęcia wojny w Gazie. Juliette Thomas podkreśliła, że pomoc, która obecnie dociera do ogarniętego wojną obszaru, jest mniejsza niż ta, na którą mogli liczyć Palestyńczycy przed 7 października. Przed rozpoczęciem wojny, kiedy jeszcze nie było zaognienia konfliktu, do Gazy trafiało codziennie 500 ciężarówek. Teraz przyjeżdża średnio 13, 14 lub 15. To jest zaledwie kropla. Gdy mówimy, że jest to kropla w morzu potrzeb, to dokładnie to mamy na myśli. Dziś w nocy armia izraelska nasiliła ataki na północy Strefy Gazy, a wojska lądowe otoczyły miasto Gaza, gdzie, jak twierdzi Izrael, ukrywa się większość ekstremistów z Hamasu. Polska jest na 2. miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o niskie bezrobocie. Z danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny Eurostat wynika, że we wrześniu bez pracy w Polsce było 2,8% obywateli. Te dane różnią się od podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, ponieważ inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u bezrobocie we wrześniu w Polsce wyniosło 5%. Eurostat podaje, że najlepsza sytuacja na rynku pracy w Unii jest w Czechach, gdzie bezrobotnych było 2,7% obywateli. Za Czechami ex aequo z Polską jest Malta z bezrobociem wyższym zaledwie o 0,1 punktu procentowego. Podium uzupełniają Niemcy z 3%. Według danych Eurostatu bezrobocie w Polsce od kilku miesięcy utrzymuje się na niezmienionym poziomie, a w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku spadło o 0,2 punktu procentowego. Najgorzej w Unii pod tym względem jest w Hiszpanii, gdzie bezrobocie wyniosło we wrześniu 12% i w Grecji 10%. To jedyne kraje w Unii z dwucyfrowym bezrobociem. Unijna średnia to 6%, ponad 13 milionów bezrobotnych. Natomiast bezrobocie w strefie euro we wrześniu było 0,5 punktu procentowego wyższe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed silnym wiatrem i możliwym brakiem prądu w 9 województwach centralnej i północnej Polski, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wydano ostrzeżenia 1. i 2. stopnia. Najspokojniej będzie na zachodzie, mówi Anna Woźniak z Instytutu Meteorologii. Zostały wystawione ostrzeżenia ze stopniem 2, które zaczną obowiązywać w nocy i ich ważność będzie stopniowo kończyła się nad ranem. Tam porywy wiatru mogą sięgać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie się także gwałtownie zmieniał kierunek wiatru z południowego na zachodni. Synoptycy zapowiadają też intensywne opady deszczu. Tymczasem liczba ofiar wichury we Włoszech wzrosła do 5. Kataklizm dotknął północne regiony kraju i Toskanię. Teraz przesuwa się nad centralną i południową Italię. W związku z gwałtownymi opadami i wichurą wczoraj wieczorem w kilku regionach ogłoszono stan alarmowy. W Toskanii i Neapolu odwołano zajęcia w szkołach. Dziś w nocy w wielu miejscach wylały rzeki. Ulicami wielu miast i miasteczek płyną rwące strumienie. Lokalne władze północnych regionów i Toskanii apelują do mieszkańców, aby nie opuszczali swoich domów i schronili się na wyższych kondygnacjach. Odwołano wiele pociągów. Z powodu wzburzonego morza wstrzymano komunikację morską z Sardynią i Korsyką. Rząd ogłosił stan klęski żywiołowej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo chmur, okresami opady deszczu, przemieszczające się z południa na północ. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 10 stopni na nizinie szczecińskiej, około 13 w centrum, do 16 na Podkarpaciu. Wiatr porywisty, w Tatrach porywy do 140 km na godzinę. Zaczynamy nasze popołudniowe spotkanie. Listopad trwa, za oknem silny wiatr, a my Państwu zaproponujemy wizytę w królewskich rezydencjach. Na bezpłatne zwiedzanie zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O szczegółach przed 16, ale zaczniemy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, a wcześniej od tego, co dzieje się w kraju, a chodzi o umowę koalicyjną, nad którą pracują partie opozycyjne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam. Najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Dzień dobry. jeśli chodzi o sytuację drogową, to za nieco ponad 20 minut radionawigator Trójki. W kraju dzisiaj silny wiatr, który utrzyma się do nocy. Gdzie teraz wieje najsilniej i jak ten wiatr daje się Państwu we znaki? 2 2 7 3, nasz numer do dyspozycji w każdej sprawie. Jak tak dalej pójdzie, to w ciągu weekendu pozbędziemy się wszystkich liści z drzew i to by było na tyle, jeśli chodzi o polską złotą jesień. Zapraszamy do Trójki, 10,5 minuty po 15. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to. Opozycja w weekend ma podjąć rozmowy koalicyjne. Wciąż nie wiadomo, jak miałaby wyglądać ewentualna umowa koalicyjna. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że opozycja robi wszystko, aby wymazać obietnice złożone w kampanii. PiS pracuje także nad pozyskaniem niezbędnej do rządzenia większości. Informacje na temat powyborczych ustaleń zbiera nasz reporter. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że Zjednoczona Prawica będzie tworzyć nowy rząd. Radosław Fogiel dodawał, że prezydent najprawdopodobniej powierzy misję tworzenia nowego rządu właśnie zwycięskiemu ugrupowaniu. Prawo i Sprawiedliwość według zapowiedzi pana prezydenta otrzyma misję tworzenia rządu i oczywiście prowadzimy jakieś konsultacje dotyczące utworzenia potencjalnej większości. Oczywiście zdecyduje Sejm, zdecyduje głosowanie w Sejmie. Do tej pory wszystkie zapowiedzi pana

Państwa, tutaj jesień już zawitała na naszą playlistę. Kolejny utwór, który także kojarzy się z jesienią, to za chwilę Michael Jackson, a nieco później oczywiście najnowsze informacje dla kierowców, ale nie tylko. Państwo słuchają, zapraszamy do Trójki, 21 minut po godzinie 15.

Bardzo pani gratuluję. Dziękuję bardzo. Kwiaty od całej załogi GTL. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja wpłynęłam z moimi rodzicami i synem do Katowic. Na pierwszy raz wpłynęłam. Miałam takie szczęście. Po niemiecku to by powiedzieć, ale po polsku ja nie wiem, jak to powiedzieć. Ja ungewöhnlich. Überrascht. Mam dla pani takie drobne upominki, a przede wszystkim walizka na dalsze cudowne podróże. Dziękuję bardzo. Pani Aleksandra otrzymała też voucher na bilety lotnicze i usługi lotniskowe. Kolejny serwis w Trójce o 16. A w naszym studiu Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek Paryż, Hala, Bercy, tenisowy turniej ATP 1000. Hubert Hurkacz właśnie teraz walczy o awans do półfinału tej prestiżowej imprezy. Walczy z doświadczonym Grigorem Dimitrowem i Bułgar w pierwszym secie był zdecydowanie lepszy. Wygrał tę partię do 1, druga do 4 już dla naszego tenisisty. W trzeciej decydującej Hurkacz przed chwilą wygrał Gema numer 5 i prowadzi 3 do 2 w gemach. Tej nocy z kolei Iga Świątek zagra w Cancun w ostatnim spotkaniu grupowym w WTA Finals. Jej rywal będzie Tunejczyką z Javeri, żeby przypieczętować niemal pewny awans do półfinału. Potrzebuje ledwie 2 wygranych gemów. Ten mecz koło godziny 23. Wtedy będziemy już znać triumfatora meczu o siatkarski Superpuchar Polski. Po raz kolejny o to trofeum zagrają Jastrzębski Węgiel oraz Zaksa Kędzierzyn-Koźle i zapowiada się jak zwykle, gdy mierzą się te drużyny, arcyciekawe widowisko. Wiele razy w ostatnich latach graliśmy z Jastrzębskim Węglem. Często były to mecze bardzo ważne, mecze o trofea, mecze finałowe w lidze, półfinały czy finał Ligi Mistrzów, także rzeczywiście pokazuje to, że oba kluby są na bardzo wysokim poziomie. Tym razem będzie kolejna okazja. Mamy nadzieję, że po 2 porażkach w Superpucharze Polski tym razem uda nam się zwyciężyć. Nadzieję miał przyjmujący Zaks i reprezentacji Polski Aleksander Śliwka. Początek meczu w katowickim spotku o 17.30. Bilety podobno wyprzedane. Niezłej frekwencji spodziewają się też w Białymstoku. Jagiellonia, wicelider piłkarskiej PKO Ekstraklasy, spotka się ze Stalą Mielec, która przyjedzie na Podlasie z dobrą energią po pokonaniu Legii i to w Warszawie. Faworytem mimo wszystko gospodarze, ale trener Jagi Adrian Siemieniec dmucha na zimne. To przede wszystkim jest nasza gra w ataku i nasza reakcja w momencie straty piłki. I to jest na pewno rzecz, którą chcemy skorygować nawet w kontekście tego ostatniego meczu z Pogonią Szczecin. Granie na przeciwnika z taką strukturą, z piątką z tyłu, to nie jest coś nowego dla nas. Wierzę w to, że one pozwolą nam na to, żebyśmy stwarzali sobie w tym meczu sytuację. Mówił Adrian Siemieniec, pierwszy gwizdek sędziego w Białymstoku. Przypominamy o 20.30. O 18.00 król remisów rodzimych rozgrywek Piast zmierzy się w Gliwicach z Koroną Kielce. Royalistyczne porównanie ekipy ACO Wukowicza jak najbardziej na miejscu. Na 13 dotychczasowych spotkań w lidze zremisowała aż 9. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny, a w meczu Hurkacza z Dimitrowem zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja w trzecim decydującym secie. 3 do 2 nadal prowadzi Hubert, 30 do 0 prowadzi z kolei Bułgar w gemie numer 6, już nawet 40 do 0. Wieczór nadal prawie w całym kraju pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 10 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w całym kraju umiarkowany lub porywisty. W górach bardzo silny. Jak pan to zrobił, że taka fryzura dzisiaj ułożona, skoro tak wieje? Mi zwiało czapkę z głowy, bo mam z daszkiem i to zadziałało dzisiaj jak żagiel. Proszę pana, ja się przemieszczam w kapturze. A, to wszystko jasne, proszę pana. W takim razie ja się dzisiaj nieodpowiednio ubrałem do pracy. Proszę przewidzieć jesionkę z kapturem. Otóż to. A jak u państwa? Czy wiatr już coś poprzewracał albo jakoś do państwa zajrzał? Proszę dać znać. 2 dwójki i 7 trójek. 26 minut pozostało do godziny 16. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc, dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu pyta, jak się masz. Mimo chłodnych dni we mnie wciąż siedzi zapach twój. Kiedy wiąże ci gardło, pali stopy i rwie do biegu. Nicole Kulesza przed momentem w Trójce. Proszę Państwa, jeśli chodzi o najnowsze notowanie listy, to dzisiaj po godzinie 19. Jak sobie radzą Stonesi? Angry na miejscu 7. My słuchamy utworu dobrze nam wszystkim znanego. A żeby przekonać się, na którym Angry będzie dziś, to zachęcam do słuchania. With a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes. It's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. And Kolejny dzień trwa ewakuacja cudzoziemców ze Strefy Gazy. Zgodę na ich wyjazd dał zarówno Izrael, jak i Egipt. Jednocześnie palestyńscy pracownicy ze Strefy Gazy, którzy pracowali w Izraelu i na zachodnim brzegu, mają do Gazy powrócić. Stany Zjednoczone starają się przekonać strony bliskowschodniego konfliktu do zastosowania humanitarnej pauzy, czyli wstrzymania walk na czas dostarczenia pomocy dla cywilów. Z Gazy wczoraj wyjechali do Egiptu pierwsi cudzoziemcy i Palestyńczycy posiadający podwójne obywatelstwo. Była to grupa licząca ponad 400 osób. Dodatkowo Egipt przyjął kilkudziesięciu rannych Palestyńczyków. Dziś strefę opuszcza kolejna około 400-osobowa grupa. Wśród nich są także posiadający brytyjskie obywatelstwo rodzice żony obecnego premiera Szkocji Hamzy Yousafa, którzy utknęli w Strefie Gazy, bo krótko przed wybuchem wojny pojechali odwiedzić rodzinę. Strefę Gazy opuścił też Himam al-Yazi'i, ojciec dwóch synów. Bardzo cieszę się, że 27 dni cierpienia i strachu jest już za nami. Mogliśmy opuścić Strefę Gazy. Mieszkamy na stałe w Ameryce, ale ja nie mam do dziś amerykańskiego obywatelstwa, jedynie prawo do pobytu. Tak samo moja żona. Amerykańskie obywatelstwo mają jednak nasi synowie i oni znaleźli się na liście osób ze zgodą na wyjazd już wczoraj, ale my nie. Udało się jednak odwołać od tej decyzji i wyjeżdżamy całą rodziną. Rozmowy z urzędnikami izraelskimi i egipskimi, którzy zatwierdzają listy ewakuacyjne, są bardzo trudne. Procedura ewakuacji ze Strefy Gazy jest rzeczywiście skomplikowana, a kontrola graniczna w Rafach bardzo długa i drobiazgowa. Stąd możliwość wyjazdu tylko około 400 osób dziennie. Na ewakuację ze Strefy Gazy czeka obecnie około 8 tysięcy osób posiadających zagraniczne paszporty, w tym 28 obywateli polskich oraz troje członków ich najbliższych rodzin. Procedura ich zgłoszenia do ewakuacji się zakończyła i teraz, jak mówi Zbigniew Rau, trzeba czekać na formalne decyzje. Wiemy mniej więcej, co u nich się dzieje. Teraz czekamy na decyzję strony izraelskiej jako włączenia naszych obywateli do tych transportów. Tymczasem władze Izraela postanowiły deportować do Strefy Gazy pochodzących stamtąd Palestyńczyków, którzy mieli prawo wjazdu do Izraela i na zachodni brzeg Jordanu, aby tam pracować. W chwili terrorystycznego ataku Hamasu na południe Izraela w tym kraju przebywało kilkanaście tysięcy pracowników ze Strefy Gazy. Pracowałem w Nazarecie w budowlance. Gdy doszło do ataku Hamasu, było w Izraelu święto, więc my też mieliśmy wolne. Nagle przyjechało mnóstwo policji. Wszystkich nas z naszego robotniczego hotelu zabrali do więzienia w Nazarecie. Potem nas porozwozili do różnych miejsc. Ja trafiłem do obozu Ofer. Byliśmy traktowani brutalnie, często nas bito i poniżano, ale po kilku dniach na szczęście dali nam spokój. Ja nawet nie wiem, czy moja rodzina żyje, bo nie oddali mi telefonu. Mówił pochodzący ze Strefy Gazy Feras Nasr, którego przywieziono na przejście graniczne Kerem Shalom w pierwszej grupie deportowanych. Tymczasem wciąż trwają zabiegi społeczności międzynarodowej, aby doprowadzić do przerwy humanitarnej w walkach Izraela z Hamasem, co pozwoliłoby dostarczyć do Strefy Gazy więcej pomocy humanitarnej. Między innymi po taką humanitarną przerwę przyjechał dziś po raz kolejny do Izraela amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Na razie jednak zarówno Izrael, jak i Hamas nie godzą się na choćby krótkie przerwanie walk. O sytuację na Bliskim Wschodzie pytał Michał Strzałkowski. chciałby zajrzeć do królewskich rezydencji. Już po raz 12 przez cały listopad będzie je można bezpłatnie zwiedzać w tegorocznej akcji Darmowy Listopad. Organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bierze udział 9 instytucji kultury. Pierwsza akcja Darmowy Listopad odbyła się w 2012 roku. Jej głównym celem było zwiększenie dostępności do narodowych instytucji kultury oraz zachęcenie przede wszystkim młodszego pokolenia do odwiedzenia miejsc o szczególnym znaczeniu dla historii Polski, powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To jest sukces przede wszystkim polskich instytucji muzealnych. Kiedyś to były 4 rezydencje królewskie, w tej chwili już jest 9. Wiele z tych rezydencji jest specjalnie przygotowanych, żeby przyjmować znacznie większe liczby zwiedzających, chociażby zamek Żupny w Wieliczce, który przedtem nie był udostępniany. Od samego początku w wydarzeniu udział biorą najsłynniejsze polskie rezydencje królewskie, takie jak Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie czy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Do tego prestiżowego grona w ostatnich latach dołączyły zamki w Sandomierzu, Lublinie, Malborku, Poznaniu oraz Zamek Żupny w Wieliczce. W ubiegłym roku do akcji dołączyły zamki w Kwidzynie i Sztumie, oddziały Muzeum Zamkowego w Malborku, powiedziała Agnieszka Kowalska z Muzeum Zamkowego w Malborku. W Sztumie i Kwidzynie prezentujemy nasze stałe wystawy, które obecnie są dostępne. Oczywiście prezentujemy również zamkowe wnętrza, szczególnie w Kwidzynie, który jest dawnym zamkiem kapituły pomezańskiej i część tych oryginalnych wnętrz kapituły nam się zachowała. W Sztumie prezentujemy wystawę archeologiczną. Akcja Darmowy Listopad to okazja nie tylko do bezpłatnego zwiedzenia wystaw stałych i czasowych w rezydencjach królewskich, lecz także do udziału w licznych imprezach edukacyjnych. Szef Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, Mikołaj Getka-Kenik, powiedział, że Darmowy Listopad to bardzo potrzebna akcja. Od kiedy uczestniczymy w Darmowym Listopadzie, listopad staje się właściwie jednym z najważniejszych miesięcy w takim kalendarzu turystycznym samego Sandomierza, który oczywiście jest tłumnie odwiedzany przez turystów w okresie letnim, a listopad był raczej takim martwym miesiącem. A teraz, od 3 lat, kiedy faktycznie udostępniamy zamek za darmo, rzeczywiście tłumy przyjeżdżają do nas, a przy okazji też zwiedzają oczywiście Sandomierz. Szczegółowy program wydarzeń oraz zasady bezpłatnego wstępu w ramach Darmowego Listopada można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Wieliczka, Zamek Lubelski czy Zamek w Malborku. Pełną listę obiektów znajdą Państwo także na stronach Ministerstwa Kultury, a tematem zajęła się Dorota Piotrowska. 9 minut do 16.